Stai ascoltando Posologia volume 2, mezz'ora di roba buona selezionata da quel cabron de Pupati, gozala ed osala. Kimimiz de yeminlendi, gerçek aşkı geçici heves bilindi. Aşkla oyun olmaz, seven kalpler kırılmaz, seven iki insanı ölüm bile ayırmaz. Arkasını göremeyi sevdim. bambaya püfte. Oh deme püfte. Perdeyi ört kız. Çekme de ört kız. Oy. Gözlerimden akan yaşlar dondu kaldı nedeni bilmem. Sevgi bağım koptu gitti senden mi benden mi bilmem. Gözlerimden akan yaşlar dondu kaldı nedeni ne bilmem. Sevgi bağım koptu gitti, senden mi benden mi bilmem. Ayrıldık birleşecekken, hep gülüp eğlenecekken, ayırdılar bizi neden? Kader midir nedir bu bilmem. Ayrıldık birleşecekken, hep gülüp eğlenecekken, ayırdılar bizi neden? Kader midir nedir bu bilmem. Bir yol düşünsen eli, belki bir çaresi vardır. Seven gönüllerde olsa birbirini arar bulur. Bir yol düşünsen eli, belki bir çaresi vardır. Seven gönüllerde olsa birbirini arar bulur. Gönlüme çare, sensin gönlüme.